1 met Roos Mogree. Goedemiddag. Steeds meer asielzoekerscentra zitten vol. Dat zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De mensen die er al zitten kunnen geen kant op en daar komen nu de Afghanen nog bij. Straks praten we daarover met het bestuur van het COA in 1 vandaag na het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Ook de brancheorganisaties voor de gehandicaptenzorg en thuiszorg willen weten welke werknemers tegen corona zijn gevaccineerd en welke niet. De vaccinatiestatus is belangrijk voor een goede patiëntenzorg, zeggen ze. Gisteren vroeg de ouderenzorg daar al om, nadat enkele OMT-leden het kabinet hadden opgeroepen om de registratie van de vaccinatiestatus bij het zorgpersoneel mogelijk te maken. Werkgevers mogen nu vanwege privacywetgeving niet vragen of hun personeel gevaccineerd is. Ze willen dat de politiek zich daarover uitspreekt en desnoods de wet wijzigt. Vertrekkend informateur Hamer is bezorgd over de impasse van de formatie. Dat zei ze bij de presentatie van haar eindverslag. Door de padstelling blijven volgens haar veel grote problemen liggen, bijvoorbeeld rond het klimaat en de woningmarkt. Hamer zegt dat haar opvolger het beste een minderheidscoalitie kan onderzoeken met VVD, D66 en CDA of een combinatie van twee partijen. Ze adviseert daarbij steun te zoeken bij Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. De bewoners van 32 appartementen in Oudenbosch kunnen op zijn vroegst morgen pas terug naar huis nadat vannacht twee balkons waren neergestort. Het lukt de eigenaar van het complex niet om vandaag met een keuringsrapport te komen, waaruit zou moeten blijken dat de bewoners geen gevaar lopen. Daarom heeft de burgemeester besloten dat de bewoners vannacht niet thuis kunnen slapen. Hij noemt het een zeer ernstige zaak. Dat is ook iets wat we zeer hoog opnemen. En daar gaan we dus ook het stevige gesprek over aan met de eigenaar van het complex. We gaan ook in onze gemeente kijken of er meerdere soorten constructies zijn waar dat soort zaken zijn toegepast, om ook te zorgen dat we zeker weten dat dit geen tweede keer gebeurt. De burgemeester vindt het te vroeg om te zeggen wie verantwoordelijk is voor het instorten van de balkons in Oudenbosch. Bewoners zeggen dat ze al meerdere keren aan de bel hebben getrokken over scheuren in het gebouw. Heel Nederland staat weer op rood op de coronakaart van het ECDC. Dat is de Europese tegenhanger van het RIVM. Bij het vaststellen van de kleurcodes wordt gekeken naar het aantal besmettingen en het percentage positieve tests. Producenten waarschuwen voor een champagneschaarste. Vanwege de coronapandemie waren veel champagnehuizen gesloten. Ook is er meer vraag naar champagne omdat consumenten meer geld over hebben. In de Afghaanse stad Herat zijn zeker 50 vrouwen de straat op gegaan om te demonstreren voor vrouwenrechten. De vrouwen roepen de Taliban op hun verworven rechten te respecteren. Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, mogen vrouwen momenteel niet werken. WhatsApp heeft in Ierland een boete gekregen van 225 miljoen euro. De berichtendienst heeft gebruikers niet goed geïnformeerd over wat er met hun data gebeurt, zegt de Ierse privacywaakhond. Die is ook kritisch over de positie van mensen die geen WhatsApp hebben, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis. Als je WhatsApp gebruikt, wordt je complete adresboek gedeeld met Facebook om te kijken welke van jouw contacten WhatsApp heeft. Dus ook de gegevens van mensen die geen WhatsApp hebben. Want dat heeft WhatsApp nodig om dan te kunnen bepalen dat iemand inderdaad geen WhatsApp heeft. Nou, die gegevens komen dus wel bij WhatsApp terecht en daar zijn dus ook zorgen over. WhatsApp is in Ierland beboet omdat van daaruit de data worden beheerd van gebruikers in de hele Europese Unie. De berichtendienst zegt het niet eens te zijn met de boete en is van plan om bezwaar te maken. De Chinese autoriteiten komen met strengere regels voor de televisiewereld. Programma's moeten een vaderlandslievende sfeer uitdragen en ze mogen geen artiesten meer uitnodigen met politiek incorrecte standpunten. Ook mannen met een vrouwelijke stijl zijn niet langer toegestaan. Ook in andere sectoren zijn de regels aangescherpt. Eerder deze week bepaalde Peking dat kinderen maximaal 3 uur per week online mogen gamen. En dan het weer. Daar is het op steeds meer plaatsen. Breekt de zon door. Het is 18 tot lokaal 23 graden. Morgen in het zuiden en midden van het land volop zon. In het noorden meer bewolking. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 24 graden. Dankjewel Jelle Visser. En dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Wat is de situatie op de weg? Er staan nu 35 files. De meeste vertragingen nu in Zuid-Holland. Zo staat op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 11 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Dodewaard en Echteld heb je een half uur vertraging daardoor. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda 20 minuten vertraging tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein door bergingswerk. De rechter rijstrook is nog dicht. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vanavond in onze jubileumuitzending van 2 voor 12 een bloedstollend spannende wedstrijd tussen Simone Wijmans van het NOS Journaal met de weerman Peter Kuipers-Munneken. En die nemen het op tegen het sportduo Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Vanavond 2 voor 12, NPO 2. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires, zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Geld voor elkaar, voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De asielzoekerscentra zitten vol, tot de nok toe. Mensen die er al zitten kunnen geen kant op. En dat leidt tot schrijnende situaties. In Den Haag maken ze zich op voor een nieuwe formatieronde. Op naar een minderheidskabinet. Straks praten we erover met Joost Vullings. En Amerika-correspondent Michiel Vos wist niet wat hij zag toen hij vanochtend uit zijn raam van zijn appartement in New York keek. En in de Vuelta opnieuw een loodzware rit vandaag. Herbert Dijkstra. Nou, het zou maar zo de zwaarste rit van de hele Vuelta kunnen zijn. Hij telt vandaag maar liefst 5000 hoogtemeters. 162 kilometer lang. 4 beklimmingen. 2 van de eerste categorie, 1 van de tweede. En dan de zwaarste klim van de hele Vuelta. De Alta del Camonitaira. De zwaarste klim dus. Die is bijna 15 kilometer lang met een gemiddelde van 10%. En die laatste kilometer ook nog 13%. Situatie op dit moment een geweldenaar aan de leiding. Michael Storer. Hij won al 2 etappes. De 7e en de 10e rit. En is nu uit een kopgroep van 30 man weggesprongen. Heeft een voorsprong van 2 minuten op een achtervolgende groep. En op een kleine 4 minuten rijdt het peloton. Maar die zwaarste klim van de dag, ja, die is in de finale. We hebben nog af te leggen 36,8 kilometer. Eén vandaag. Roos Mogré. Op donderdag 2 september. Lammert, wat viel je op vandaag? Femke Halsema, want die wil dat de regels veranderd worden zodat er snel een straat naar Peter R. de Vries kan worden genoemd. Normaal moet iemand minstens 5 jaar dood zijn om in Amsterdam een straat naar zich vernoemd te kunnen krijgen. Maar in overleg met de familie van de Vries wil ze daar nu van afwijken, schrijft het Parool. De broer van Peter R. de Vries heeft al een straat op het oog. Hij zou graag zien dat de Jan van Galenstraat wordt omgedoopt in de Peter R. de Vries Boulevard. Waarom uitgerekend de Jan van Galenstraat, dat is onduidelijk. Want de straat die staat al jaren in de top 10 van allervieste straten van Nederland. Maar goed, misschien heeft hij er een andere reden voor. Het is wel een lange straat. Dat wel, ja, precies. En dan dit. Menig aflevering van Glamourland werd er opgenomen. Wereldsterren als Mick Jagger, Tina Turner, Mariah Carey, Lady Gaga en zelfs de Clintons verbleven er. Maar het Amstel Hotel is niet meer wat het is geweest, schrijft Zakenblad Quote. Het hotel is vergaande glorie. De verf bladdert nog net niet van de muren, maar het is zo erg dat voormalig directeur Heinz Strobel er niks meer mee te maken wil hebben. Hij zegt, ik heb plaatsvervangende schaamte dat het zover gekomen is. En hij verlangt nu zelfs dat de plaquette met zijn naam erop van de gevel wordt verwijderd. De opvanglocaties dan voor vluchtelingen uit Afghanistan zijn nu al praktisch vol. Dat zegt het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En dat komt onder meer omdat veel mensen die vluchten voor de oorlog in Syrië en inmiddels al een status hebben, toch nog in de AZC's verblijven. Goedemiddag, Milo Schoenmaker, voorzitter van het bestuur van het COA. Ja, goedemiddag. Lopen jullie nu al tegen de grenzen van de capaciteit aan? Absoluut. En dat is niet sinds deze week of vorige week. Dat is al veel langer het geval. Maar nu, momenteel, vandaag, as we speak, zitten we gewoon echt ronduit helemaal vol. En dat is wel zorgelijk. En betekent dat jullie elke dag gesprekken voeren bij gemeentes om te zorgen dat er meer opvangcapaciteit komt? Ja, daar is ook een brief over uitgegaan naar de provincies en naar de burgemeesters van de Nederlandse gemeenten om ons te helpen in die zoektocht. Dat gaat inmiddels wel goed. Er wordt heel veel gebeld met COA en we voeren heel veel gesprekken. Dus we denken wel dat er op relatief korte termijn iets gebeurt. En dat is ook echt nodig. Het maakt ook wel dat wij momenteel... de organisatie staat onder druk. Hè? Er wordt met heel veel energie, maar toch ook wel met heel veel inspanning gewerkt aan wat nodig is. Ja, en kunt u een voorbeeld noemen van zo'n positief telefoontje waarvan u zegt, nou, daar hebben we iets aan gehad de afgelopen tijd? Ja, zeker. Er zijn burgemeesters die ons gebeld hebben met de mededeling dat zij heel graag noodopvang willen organiseren. Niet omdat noodopvang nou zo mooi is, maar omdat zij willen helpen om mensen toch op te vangen. Dus dat is goed, daar zijn we mee in gesprek. En er zijn ook gemeenten die hebben aangegeven nu echt serieus op zoek te gaan naar een nieuwe plek. En ook al concreet een paar locaties hebben genoemd waar wij, denken wij, op vrij korte termijn ook mee aan de slag kunnen. Ja, en ik zei het al zojuist. Het komt ook omdat er al mensen in die AZC's zitten die maar niet door kunnen schuiven. Hoe zit dat precies? Ja, dat is het probleem van nu. Wij hadden te maken met een achterstand, hè, van de IND. Die moest dossiers nog behandelen. Dat is inmiddels gebeurd. Mensen van de IND hebben ontzettend hard gewerkt. Daardoor zijn er relatief veel mensen voorzien van een vergunning, van een verblijfsvergunning voor Nederland. Dat zijn er inmiddels 11.000. Die moeten eigenlijk doorstromen naar Nederlandse gemeenten om daar een woning te gaan krijgen. Nou, we kennen de situatie op de woningmarkt. Die is erg gespannen. Dat betekent eigenlijk dat mensen langer dan gebruikelijk bij ons in de opvang blijven wachten op die woning. Ja. 11.000 in totaal, waarvan 6.000 al langer dan de afgesproken termijn van 14 weken wachten. En dat betekent eigenlijk dat de doorstroming naar gemeente er wel is, maar niet snel genoeg gaat. En daardoor de bezetting bij ons op onze locaties hoog blijft. Dat zorgt voor problemen. Onze verslaggever Laura Koors die sprak vandaag met enkele mensen met een verblijfsvergunning die wachten inderdaad op woonruimte, waaronder deze IT'er uit Jemen. I am Mohammed, I'm from Yemen and I am 29 years old. Hoe lang wacht je al op een woning? I have been waiting since April. 6 months almost. Almost 6 months, yes. Hij is bijna 6 maanden aan het wachten. Mohammed zat tot voor kort in een AZC in Maastricht. Maar hij werd toegewezen aan de gemeente Amsterdam. Die moeten een huis voor hem regelen. De impact op zijn leven van die spagaat was nogal groot. I just wanted to keep myself busy and not staying thinking about the waiting period. Hij heeft een achtergrond in IT en hij wilde niet rond blijven hangen en maar wachten. Dus hij kreeg een mogelijkheid in Amsterdam. I helped them to develop their website. Een stage. I had to travel 6 to 7 hours by train. Like 2 ways. Elke dag 6, 7 uur in de trein. And yeah, sometimes I used to enjoy it because I had a good podcast or a good book to read. Soms vond ik het heerlijk, podcast, boeken. But sometimes it was to be stressful because I didn't know how long will I be doing this for. And hij vroeg zich vaak af, ja, hoe lang moet ik dit nog doen? Because it must have been pretty exhausting. Het moet behoorlijk uitputtend zijn geweest. Yes, it was, but so it was on top of your 8-hour day. Absolutely, but you know, what is more stressful and exhausting is being in Kuwa surrounding with all these negative thoughts and waiting period. So I didn't mind traveling as long as I just get out of the AZC. Liever 7 uur in een trein zitten naar een stage waarmee hij iets opbouwt, dan achterblijven in een AZC waar iedereen negatief is, rondhangt en aan het wachten is. Inmiddels heeft hij via de organisatie Take Care B&B zelf een logeerplek dicht bij Amsterdam geregeld. Maar hij wacht nog steeds op een huis. So it could be a month, it could be a year, it could be more or less. I have no clue. De gemiddelde wachttijd voor een huurhuis in Amsterdam is 13 jaar. Hij zal sneller een huis krijgen. Hij zal sneller aan de beurt zijn. You will be jumping that queue. Yeah. What is that like? Who is that? I mean, the housing crisis and how it feels like somebody who comes all the way from the desert getting the house before me, who I was born over here. Ik begrijp het gevoel. Hij zegt, er komt iemand hier vanuit de woestijn heen. Hij komt uit Jemen. En ik ben hier geboren en voor mij duurt het veel langer om een huis te krijgen. Hij zegt, ik begrijp dat. What choice do I have? Place me somewhere close to where I work, at least. Dat is zo ingewikkeld. Hij zegt, plaats me dan in ieder geval in een AZC dichter bij mijn werk nu. Want inmiddels is die stage overgegaan in een baan en heeft hij gewoon een volledige baan in Amsterdam. It is so complicated. Ik sprak vandaag ook met een statushouder uit Syrië die al ruim 1,5 jaar op een huis wacht. Zij wees het eerste huis af, want het was nabij vliegbasis Leeuwarden en haar zusje heeft een gevechtsvliegtuigentrauma opgelopen. Spelen bij jou ook dat soort afwegingen? Ja, voor mij, I'll just say yes for to anything. But I'm just ja, ik zeg ja op alles. I'm just thinking about this Syrian, because now some people will say, okay, he refused it out of I don't know what. But you don't know how it feels like when bombs really raining above your head when you lost a member family. But for me, I will accept anything, anywhere, anything, any size. I just need to know where I'll sleep for the next few years, yeah. Ja, Mohammed uit Jemen, die dus werkt in Amsterdam. En hij begrijpt dat sommige statushouders huizen afwijzen vanwege trauma's door bommenwerpers, zoals in dit verhaal. Milo Schoenmaker, voorzitter van het bestuur van het COA. Mohammed zegt ook, waarom kan die niet in een AZC dicht bij Amsterdam dan worden geplaatst? In ieder geval, zodat hij dan al in de buurt zit. Waarom moet dat allemaal zo ingewikkeld zijn? Ja, dat zou mooi zijn als dat kan. Wij hebben wel behoorlijk wat locaties in Nederland. Maar als u op de kaart kijkt, zult u zien dat met name in het westen van het land we echt ondervertegenwoordigd zijn. Dat geldt voor Noord-Holland, voor Zuid-Holland, voor Utrecht en voor Zeeland. Dat betekent dat we niet de mensen in een AZC dicht bij die gemeenten in die provincies kunnen plaatsen, omdat ze er niet zijn, die AZC's. En voor de toekomst willen we dat natuurlijk wel. Willen we een wat betere spreiding, zodat we inderdaad dit soort plaatsingen kunnen doen. Dat mensen nog dichter bij de gemeente wonen, waar ze uiteindelijk gaan geplaatst worden, waar ze uiteindelijk gaan wonen. Ja, want dit lijkt me ook niet goed voor de sfeer in zo'n asielzoekerscentrum. Mensen die vastzitten, eigenlijk wel door willen, liever in een trein zitten dan daar zijn. Nee, ik hoor van mijn medewerkers terug dat de afgelopen periode inderdaad voor heel veel bewoners erg ingewikkeld is geweest. Zij moesten wachten eerst op de beslissing van de IND. Dat duurde soms erg lang, zonder dat ze wisten hoe lang nog. Dat is natuurlijk heel vervelend. En daarna moesten ze wachten en moeten ze wachten op een woning. Dus dan komt er weer een periode bij. En dat vinden mensen, en dat snap ik, erg vervelend. Ja. Voor deze persoon is het natuurlijk wel mooi dat hij al een woning, of dat hij al een gemeente heeft, dat hij een vergunning heeft en een job. Dus dan is de laatste stap nog naar een woning toe. Ook dat duurt even. Maar door de woningmarkt kunnen we dat proces ook niet heel veel versnellen. Nee, en Lammert, het is niet voor het eerst dat het COA tegen capaciteitsproblemen aanloopt. Nee, uit 2015 kennen we de beelden nog wel van de veldbedden in gymzalen toen Syriërs hier naartoe kwamen op de vlucht voor de Islamitische Staat en Assad. En in 2017 pleitte Jos Wiene, destijds voorzitter van de asielcommissie van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, samen met het COA voor een soort permanente reservecapaciteit, zodat er niet steeds AZC's gesloten werden om ze daarna weer te openen. Als een AZC niet nodig is, kunnen er bijvoorbeeld tijdelijk studenten ingehuisvest worden. En zo kun je dan ook weer snel de capaciteit voor opvang vergroten als het nodig is, zoals nu. Ja, meneer Schoenmaker, klinkt als een goed idee, die reservecapaciteit. Waarom is er niks mee gedaan? Ja, is een goed idee. Dat bepleiten wij al langere tijd, nu opnieuw. Het probleem is, voordat je aan reservecapaciteit toe bent, moet je eerst wel capaciteit hebben. Die hebben we momenteel onvoldoende. Maar dit is natuurlijk het uitgelezen moment, hè, nu we echt met heel veel gemeenten in gesprek zijn, om dit wel te gaan organiseren. Zodat we in de volgende jaren niet alleen voldoende capaciteit hebben, maar ook makkelijker kunnen opschalen, inderdaad op de manier zoals dat net werd uitgelegd, als we meer mensen binnenkrijgen en dus meer reservecapaciteit hebben. We hadden hem wel, maar hij zit vol. En we moeten ervoor zorgen dat hij opnieuw aanwezig is in Nederland. Ja, wat is volgens u op dit moment de oplossing? Er zijn een paar oplossingen. Sowieso nieuwe locaties voor de zeer korte termijn. En dan heb je het over noodopvang. Maar ook voor de middellange en lange termijn. Want we moeten natuurlijk ook rekening houden met de groep mensen uit Afghanistan, de evacuees die naar onze locaties komen. En het tweede deel is dat gemeenten zullen worden gevraagd om toch zo snel mogelijk die groep die nu nog in onze AZC's woont, hè, die groep van mensen met een vergunning, zoals we daarna net een van hoorden, toch zo snel mogelijk op te vangen in een woning. Dat ja, maar hoe ook, dan? Want die woningen zijn er niet. Nee, en dat is wat het Rijk ziet, wat het COA ziet en wat de gemeenten zien. En er zijn dus nu ook regelingen waardoor we sneller naar tijdelijke woonruimte kunnen. Daar zijn gemeenten in geïnteresseerd. Plekken snel bebouwen, misschien met tijdelijke woningen, met units of iets dergelijks. Zodat mensen alvast wonen in de stad waar ze uiteindelijk ook een echte woning krijgen en kunnen gaan inburgeren en ook al uit de asielopvang zijn. En dan maak je een soort tussenstapje. Daar is veel belangstelling voor en ik denk dat we dat de komende periode echt veel gaan zien. Oké, dank. Milo Schoenmaker, voorzitter van het bestuur van het COA. Zo direct het relaas van Michiel Vos uit een volledig overstroomd New York. Nu eerst verkeer met Dennis Mooi. Hoeveel files zijn er inmiddels? 45 zijn het nu. Op bij deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Een half uur extra ben je kwijt tussen Baarn en Barneveld. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel. 40 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Dodewaard en Echteld. Een half uur extra door een ongeluk. En de A20 naar Gouda. Nog een kwartiertje vertraging tussen Schiedam en het knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrijgegeven. En dan gaan we naar nieuws van de NOS. Het demissionaire kabinet overweegt om mensen te sturen naar de internationale luchthaven van Kabul. Om zo te helpen bij het opnieuw opstarten van de evacuaties uit Afghanistan. Dat heeft minister Kaag van Buitenlandse Zaken gezegd na haar gesprekken in het Midden-Oosten met onder meer Qatar. Wij willen heel concreet zijn, ook in de samenwerking met Qatar en Turkije. Wij onderzoeken als Nederland of wij middelen kunnen leveren, eventueel ook mensen. Maar we willen er alles aan doen om de landen die zich inzetten om de veiligheid en dus toegankelijkheid van de luchthaven weer mogelijk te maken, daarin ondersteunend te zijn. Dat met het doel om de evacuatie van Nederlanders en Nederlandse ingezetenen en Afghanen die wij naar Nederland willen halen, om dat mogelijk te maken. Dat heeft de hoogste prioriteit. Dus ook met mensen, zegt hij, mogelijkerwijs. Dat onderzoeken we nu. Dat hangt er vanaf hoe ver Turkije en Qatar komen in de afspraken met de Taliban. Hoe ze zelf de veiligheidssituatie op en nabij de luchthaven inschatten. Hoe ze dat veilig kunnen maken. En wij onderzoeken of we een rol daarin kunnen spelen. Financieel ook? Ook financieel. Ik heb sowieso geld toegezegd. We doen natuurlijk daarnaast een humanitaire bijdrage. Maar financieel leveren we 1 miljoen euro... als bijdrage voor technische assistentie, het inhuren van mensen die daar op de luchthaven kunnen werken. Het hoofddoel blijft evacuatie. Al dus demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken in gesprek met NOS-correspondent Mitra Nazar. Het dodental in New Jersey en New York is inmiddels opgelopen tot 9. Allemaal het gevolg van de nasleep van orkaan Ida. De noodtoestand is nu uitgeroepen in de stad, waar ook de metro door alle wateroverlast niet meer rijdt. Michiel Vos is correspondent daar. Goedemiddag hier en goedemorgen voor jou, Michiel. Goedemiddag, goedemorgen. Hallo. Hoe werd jij wakker vanmorgen? Ja, ik ben niet naar bed gegaan, want ik heb een huis wat nogal... Ik woon in het midden van Manhattan, op het eiland. Ik heb veel dak, zou ik maar zeggen. En ik ben dus de hele nacht bezig geweest met goten, een kleine lekkage, bomen, takken, dat soort dingen. En dan denk je van, nou, dit zal toch uiteindelijk wel meevallen. En dan word je inderdaad na een korte nachtje 6 uur 's ochtends wakker. En dan zie je inderdaad 8 mensen, 9 mensen dood. Nu meer doden in New York dan in Louisiana vanwege het Ida. Dat is toch wel snel. Nou, lijkt me een spannende situatie toch ook om zo 's nachts met je dak bezig te zijn daar. Ja, nou ja, ze zeggen dan om 7:30 's avonds, hè, bij jullie 2:30 's nachts, werd het gevaarlijk. Toen kwam er een noodtoestand aan. En dan om 10:00 's avonds, 4:00 's nachts bij jullie, worden de eerste mensen doden uit hun kelders gehaald. Dus dat zijn altijd mensen, meestal ouder, niet altijd. Ook een 2-jarige is doodgegaan, die in een kelderappartement wonen. En dat loopt vol in één keer in een soort, wat wij dan noemen, een flash flood. Een soort van stormvloed. En dat is regenwater. En dan valt er zo'n beetje in New York dan ongeveer 7,5-8 centimeter per uur. Dus dat is in, en dan sowieso in een dag, in het etmaal, 24 uur, valt er meer dan in een hele maand. Zo. Maar 8 centimeter per uur is volgens mij ook voor Nederlandse begrippen, dat is ongehoord. Dat maar jij zegt 8:00 s'avonds de eerste waarschuwing, 10:00 s'avonds al de eerste dood. Hoe kan het dat zo'n stad als New York daar toch dan door overvallen wordt? Want ik ken nergens ter wereld een land met zoveel weerberichten op tv als Amerika. Ja, er is de hele dag weerbericht, daar zijn we aan verslaafd. Maar er is ook de hele dag paniek over onze infrastructuur. En vooral in bijvoorbeeld steden, oude steden als New York City. De infrastructuur hier stelt natuurlijk, vergeleken met een rijk land als Nederland, een goed verzorgd land als Nederland, eigenlijk niks voor. Het is altijd puinhoop. Dus metro's vallen meteen uit, zoals jullie terecht zeiden. Bussen rijden niet. Een vliegveld gaat meteen dicht. Er wordt een noodtoestand afgekondigd. 85.000 mensen zonder stroom. Doden. Dat komt voor een deel door ouderdom, hè? Mensen pech hebben die in een auto zitten in een ondergrondse garage. Dat kan natuurlijk altijd. Maar het is ook voor een deel gewoon krakkemikkige infrastructuur, waardoor metro's onderlopen, garages onderlopen. En dan gaat het heel snel. Ja. En jij zegt een noodtoestand. Hè? Wat zijn daar direct de gevolgen van, ook voor jou? Wat merk je daarvan nu? Ja, die noodtoestand was vooral van de kracht gisteravond. Nu lijkt het geloof ik voorbij. Die is weer afgekondigd. En dat betekent dat mensen niet op straat mogen. Ja, mogen. Er wordt gezegd door de gouverneur, blijf van de straat weg. Geef de ruimte aan ziekenhuis, aan ambulance, aan brandweer. blijf binnen. Ga niet naar buiten. Ja, ik doe dat dan wel, want ik moet mijn dak op. Maar verder zie je dan ook geen mensen op straat. En ik ben dan als Nederlander misschien wat nuchter en denk van, nou, zo'n storm, dat zal wel meevallen, zo'n stormpje. En dan is het toch, dit soort stormen hebben we niet in Nederland. Dit soort orkaanstormen met rukwinden en bomen die half omvallen, takken, et cetera. Het gaat ook zo snel dat je denkt, waar komt al het water vandaan? En beter nog, waar moet het allemaal naartoe? Ja, en eerder deze week hadden we alle ogen op New Orleans gericht. Is New York daardoor ook een beetje vergeten, denk jij? Dat het toch ook daardoor een beetje als plotseling kwam? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we iets te laat door hadden van, oké, Ida komt natuurlijk naar het noordoosten. Daar zo'n storm die raast dan een beetje uit in de rest van Amerika. Dat kan een beetje naar het noorden zijn, naar het noordoosten in dit geval. Dan is het New Jersey, Philadelphia, Boston en New York. En dan zijn we iets te laat, want we kijken allemaal naar New Orleans natuurlijk, waar dan 1 miljoen mensen geen stroom hebben en waar het aantal doden tot nu toe redelijk beperkt blijft. Maar goed, iedereen kijkt daarnaar. Iedereen vraagt zich af, wanneer gaat Joe Biden nu, zeg maar, de pagina omslaan van Kabul naar New Orleans. Nou, hij gaat dan morgen, dus dan wordt het een heel politiek ding. Iedereen heeft het daarover en dan vergeten we bijna New York dat dan opeens geraakt wordt door zo'n storm. En zijn er lessen geleerd van Sandy, die eerdere orkaan waar New York mee te maken had? Kun je dat zeggen of is daar nu niet zoveel van te merken? Ja, er zijn wel lessen geleerd, maar er is geen geld gekomen voor betere infrastructuur. Er is een tunnel gerepareerd tussen Brooklyn en Manhattan, hè, twee van de stadsdelen. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg. Uiteindelijk zijn er weer foto's op de New York Post en de Daily Mail, die smullen daarvan, van ondergelopen metrostations. En dat gebeurt al na 2 uur regenval. Dus uiteindelijk, ja, er is wat gerepareerd, maar er is nooit genoeg geld. Want Amerika uiteindelijk, vergeleken bij Nederland, een beetje slechte vergelijking, investeert natuurlijk veel minder in infrastructuur. Dat doen wij gewoon niet aan hier in Amerika. En dan krijg je dus, dat krijg je op je bord op dit soort dagen. En Bill de Blasio, hè, jullie burgemeester, die heeft het over een historische weergebeurtenis. President Biden die is onderweg, want dat is voor hem op dit moment wel belangrijk om op die kant op te komen eigenlijk. Hè. Als je kijkt naar zijn buitenlandbeleid wat niet zo lekker valt, dan zou hij in ieder geval het in het binnenland beter moeten doen. Nee, Biden had veruit de slechtste week, 10 dagen tot nu toe. Kabul is een soort van molensteen die om zijn nek hangt. Ja, we wilden allemaal weg, maar de manier waarop was slecht, veel doden. Nou, daar krijgt hij dan enorm veel kritiek op. Dan kan hij het een beetje cynisch gezegd redden, tussen aanhalingstekens, als hij de wijzer verlegt naar een New Orleans, waar hij dan morgen naartoe gaat, als hij let op de storm. Want dat is meteen bij de mensen in de achtertuin. Dat is niet in Kabul, dat is niet aan de andere kant van de wereld. En dan zou de president wel weer eens een andere kant kunnen laten zien van het presidentschap. En dat is uiteindelijk gewoon puinruimen en zorgen dat er federale hulp komt aan de verschillende staten. New Jersey, New York, Louisiana, in het zuiden, Mississippi. Daar is dan Washington de federale overheid voor. En hij is nu eenmaal hoofd van de federale overheid, dus dan kan hij zich van een betere kant laten zien. Maar het is allemaal een beetje cynisch, want uiteindelijk gaat rechts, maar ook deel van links, volgende week gewoon weer door op Afghanistan. Ja. Maar Michiel, hoe is het nu met je dak afgelopen? Ik heb een lek, dus nu moet ik dan bellen met de roof guy. En de roof guy die heeft natuurlijk 600 telefoontjes vanochtend. Dus die belt dan terug en die zegt, I'll come whenever I can. En dan moet ik wachten. En dan ga ik zelf een beetje klussen en zelf prutsen met dakdingen met wat je nooit moet doen. Staan er nu heel veel pannen in je huis? Dat idee. Ja, ik heb geen pannen. Ik woon in een heel oud red brick gebouw op de 11e straat. En daar zijn geen pannen. Dus ik moet een beetje klooien met teer en met lappen teer en zo. Oké, okay, nou, succes daarmee. En dankjewel, Michiel de Vos, Amerika-correspondent vanuit New York, waar die overstromingen op dit moment zijn. Is het hoog tijd voor het NOS Journaal bijna? Om ondernemers te helpen met de vaste lasten werd er tijdens de coronacrisis met stoom en kokend water een regeling opgetuigd. Meer dan 100.000 werden daarmee geholpen. Maar 7.000 ondernemers zitten nog steeds te wachten op geld. Dat zo. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. NPO Radio 1. 5:30, dan is het tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Het dodental door overstromingen aan de Amerikaanse oostkust is opgelopen naar 9, onder wie een kind van 2. De autoriteiten houden er rekening mee dat het aantal slachtoffers nog verder oploopt. In de staten New York en New Jersey geldt de noodtoestand. Ook de brancheorganisaties voor de gehandicaptenzorg en thuiszorg willen weten welke werknemers tegen corona zijn gevaccineerd en welke niet. Gisteren vroeg de ouderenzorg daar ook al om. Werkgevers mogen nu vanwege privacywetgeving niet vragen of het personeel gevaccineerd is. Onderzoekers van het Erasmus MC zeggen een mijlpaal te hebben bereikt in het onderzoek naar de gewrichtsaandoening artrose. Ze hebben DNA-variaties en genen gevonden die het risico op de ongeneeslijke ziekte vergroten. De vond zou op den duur moeten leiden tot een therapie waarmee artrose kan worden genezen of worden voorkomen. En de Chinese autoriteiten komen met strengere regels voor de televisiewereld in China. Programma's moeten voortaan een vaderlandslievende sfeer uitdragen en ze mogen geen artiesten meer uitnodigen met politiek incorrecte standpunten. Ook mannen met een vrouwelijke stijl zijn niet langer toegestaan. Dankjewel, Jelle Visser. Gaan we naar Willemijn Huber voor het weer. Ja, het is nu zo'n 17 tot 22 graden. En vooral in het noorden en noordwesten is de bewolking wel hardnekkig. In tegenstelling tot in het zuidoosten en trouwens hier in Hilversum inmiddels ook, waar echt heel veel zonneschijn is. Het begint langzaam echt een beetje weg te trekken. Komende nacht krijgen we, denk ik, op uitgebreide schaal te maken met mist van midden en het oosten van ons land. Kan wel vervelend zijn voor het verkeer natuurlijk morgenochtend vroeg. En morgen een beetje een vergelijkbaar weerbeeld aan vandaag. Dus vooral het noorden en het westen in eerste instantie die wolkenvelden. In het zuiden en oosten al wat meer zonneschijn. In de loop van de dag vanuit het zuiden weer op meer plaatsen die zon erbij. Het wordt wat warmer dan vandaag. Het wordt zo'n 18 tot 4, 25 graden misschien wel. En blijft droog. We krijgen na zomer toch ook nog? Jazeker, dat is nog niet op de zaterdag. Doet de temperatuur nog even een stapje terug. Maar vanaf zondag zit die temperatuur weer in de lift. Want dan komt die wind veel meer uit het oosten. Er is heel veel zon, wat natuurlijk helpt. En er komt ook warmere lucht deze kant op. Kijk, dankjewel Willemijn Huber. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Hoeveel files heb jij inmiddels? 49. Meeste vertraging nu in Zuid-Holland, met name in en om Rotterdam. Maar ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn moet je extra tijd uittrekken. Tussen Baarn en Barneveld staat namelijk 9 kilometer. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht. De vertraging is daar een half uur. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, tussen Leidschendam en de Benelux-tunnel, bij elkaar opgeteld 3 kwartier vertraging. Daartussenin zit ook nog de keteltunnel. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, nu een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A44 Amsterdam-Den Haag, tussen Leiden en de verkeerslichten van Wassenaar, 20 minuten vertraging. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Vanavond onderzoekt Sembla de wereld achter de spotgoedkope kleding van de fast fashion industrie. Met nieuwe looks worden we verleid om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk kleding te kopen. De Fast Fashion Fuik. In Zembla vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van September Me. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Proost Mogré. Eén vandaag. Dag 169 van de formatie bracht het volgende inzicht. Misschien toch maar een minderheidskabinet. Hoe dat eruit moet zien bespreken we straks met Joost Vullings. En Herbert Dijkstra, hoe gaat het in de Vuelta? We naderen de top van de voorlaatste klim van deze dag. De Alto del Cordal. Dat is niet de zwaarste klim. Hij is van de tweede categorie. Maar ik moet zeggen, het is wel de ontdekking van deze Vuelta, hoor. De man die nog steeds aan de leiding gaat. Dat is een man uit Australië. 24 jaar nog maar. En hij is nog steeds met een voorsprong van meer dan 2 minuten. 2 minuten en 23 seconden op weg. Om in ieder geval de bergtrui te pakken. Die neemt hij dan over van zijn ploeggenoot. Dat is opvallend. Bardet. En dat is natuurlijk ook een tactisch spel geweest. Hij werd vooruitgestuurd die Storm. En houdt maar stand en houdt maar stand. Hij won al 2 etappes in deze Vuelta. En gaat misschien ook nog het klassement van de bergtrui pakken. Nou, de echte finale moet natuurlijk nog beginnen. We hadden een grote groep van 30 koplopers. Daar is er nog maar eentje overgebleven. Dat is die Storer. En daarachter rijdt nu het peloton op 2 minuten en 19 seconden. We naderen dus de top van die voorlaatste klim. Daar gaan we afdalen. En dan gaan we naar de zwaarste klim. Zo wordt gezegd van de hele ronde. De Alto del Garmoniteru. Dat is een beetje een moeilijke naam. Het is Baskisch, maar dat is de zwaarste klim. Dat is 15 kilometer klimmen met een gemiddelde van 10%. En de laatste kilometer zelfs 13%. Storer, we kijken nu naar hem, is bijna boven. Dan gaat hij punten oprapen. Het zijn er niet zoveel. Nog eens 5. Maar dan gaat hij wel aan de leiding in het bergklassement. En is hij zijn ploeggenoot Bardet gepasseerd. En we hebben nog 22,6 kilometer af te leggen. Ondernemers in coronatijd konden aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hun vaste lasten, voor bijvoorbeeld huur en verzekeringen. Maar veel ondernemers zitten nog te wachten op de afhandeling van hun dossier. Zo'n 7000 aanvragen maar liefst liggen nog op de stapel. Een van hen is Lex Willems. Hem is de tegemoetkoming toegezegd, maar hij wacht al zo'n 8 maanden op 2 ton... omdat zijn bedrijf aanvankelijk niet goed stond geregistreerd. Ik heb een brief waarin staat u heeft er recht op. En uiteindelijk krijg ik een mailtje met de functionaliteit ontbreekt. En zodra de functionaliteit is gemaakt, maken we het aan u over. Dus de computer kan het niet, dus u heeft weg. En niemand kan me vertellen wanneer dat is. Dus het kan ook goed zijn dat het maanden duurt voordat de ICT-systeem is geüpdate en dat ze daadwerkelijk over kunnen gaan tot betaling. Ja, Lammert lijkt me eindeloos frustrerend en hij is niet de enige. Hè? Nee, computers says no. Het verwerken van de aanvragen is een taak van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die ontving in een jaar tijd 315.000 aanvragen. Zo'n 12.000 ondernemers dienden een bezwaar in. En zo'n 7.000 zijn daarvan nog niet afgehandeld. Ja, we gaan erover doorpraten met Martin Visser, journalist bij het Financiële Telegraaf. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Klachten van ondernemers over de trage afhandeling van de TVL, oftewel deze steunmaatregel, jij hoort ook dit soort verhalen of niet? Zeker, ja, eigenlijk al sinds het begin van de coronacrisis. De TVL is voor de vaste lasten, is dat, hè? En ja, dat blijkt toch gewoon een ingewikkelde regeling te zijn, ja, die voor ondernemers cruciaal is. Want ja, die regeling is in de loop van de crisis ook uitgebreid. En dat gaat ons tonnen aan compensatie voor inderdaad vaste lasten, zoals de huur en allerlei andere kostenposten. En de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft heel veel moeite om dat allemaal bij tijd voor iedereen uitgekeerd te krijgen. Ja, als je zegt heel veel moeite, zeg je het misschien nog netjes. Misschien kunnen ze het gewoon niet aan, die RVO. Ja. Nou, van meet af aan was natuurlijk duidelijk dat de uitvoering van al die prachtige regelingen de Achilleshiel zou kunnen zijn. En wat je nu ziet is een groot verschil tussen het UWV, dat we vooral kennen van de WW-uitkeringen en dergelijke. Dat doet de loonsteun. Maar dat is echt een uitkeringsfabriek. En die heeft ook heel veel gegevens van ondernemers, hebben ze gewoon al in hun bestanden. En dit RVO is eigenlijk een doorgeefluik, normaal gesproken, van subsidies. Nou, allerlei energiesubsidies en subsidies voor de landbouw. Ja, en die moeten dit nu ineens plotseling gaan uitvoeren en zijn daarvoor nauwelijks geëquipeerd. Nou, bijvoorbeeld een van hun grote regelingen was in de landbouw. Kregen ze normaal gesproken jaarlijks 45.000 aanvragen voor. Ja, dit gaat om honderdduizenden aanvragen. Met een regeling die nog maar net bestaat en elk kwartaal weer verandert. En daar worstelen ze mee. Ja, het loket is gewoon veel te druk. Ja, het is veel te druk. Het is ingewikkeld. En wat ook een groot verschil is, is dat normaal is het een subsidie voor energieinnovatie of iets dergelijks. En dit is nu niet dit is geen subsidie. Dit is een compensatie voor ondernemers die ogenblikkelijk dat geld nodig hebben, want hun voortbestaan hangt er vanaf. En dan is het natuurlijk logisch en terecht dat die ondernemers natuurlijk ook aan de bel trekken. Of jongens, dit duurt allemaal veel te lang. Dus ja, daar zie je echt een enorme worsteling van deze organisatie om dat allemaal bij tijds geregeld te krijgen. Ja, wij spraken ook met de organisatie. We spraken met Astrid Raaphorst van de RVO. Zij onderkent de problemen, maar zegt ook, ja, we kunnen domweg niet sneller. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk helpen in iedere TVL-ronde. Daar moeten wij, dat kunnen wij alleen maar doen als we dat nagenoeg volledig geautomatiseerd kunnen doen. En die systemen moeten we iedere keer automatiseren. En als ik dan keuzes maak in wat doen we eerst, in de volgorde der dingen, want we kunnen niet alles tegelijk, dan kiezen we altijd voor de grootste groep als eerste. Elk bezwaar is bij ons handmatig beoordelen. Dus we doen dat zorgvuldig, ja, en dat vraagt soms tijd. Ja, als je haar zo hoort, dan begrijp je het ook alweer. Maar je denkt ook, ja, misschien hadden ze deze maatregel dan nooit op deze manier moeten implementeren. Nou, wat het dilemma is, en dat heeft het kabinet van meet af aan gezegd, van ja, maatwerk kan eigenlijk niet. Dus we komen met een soort algemene, generieke regeling. Want dan is het nog te behappen. Weet je, we komen eigenlijk uit een enorme uitvoeringscrisis. Hè? Er was heel veel kritiek op heel veel organisaties, de Belastingdienst en heel veel andere uitvoeringsorganisaties die echt problemen hebben. En nu moest in deze crisis vooral het van die uitvoering hebben. En, ja, en je ziet dat zodra een regeling die al generiek is, toch een soort maatwerk wordt. Namelijk een ondernemer die zegt, ja, maar dit vakje is niet goed aangekruist of ik heb een verkeerde code. Ja, dan gaat het dus mis. En dat zie je dus gebeuren. En dan kan het dus zijn dat je als ondernemer bezwaar aantekent en claimt echt heel veel meer geld te horen, te moeten krijgen. En dan vervolgens dat het maanden duurt. Ja, en die ondernemers, ja, die denken, ja, ik ga eraan als ik dat geld niet krijg. Ja, ze denken het niet alleen, maar ze gaan er ook aan. Nou, dat risico loop je natuurlijk zeker. Ik bedoel, gelukkig gaan nog relatief weinig bedrijven nu failliet. Maar dit zijn echt wel, ja, bedrijven die natuurlijk echt al maanden in de overlevingsstand staan. Ja, en natuurlijk er gek van worden dat zij net een verkeerde code hebben meegekregen. Want in het begin was die regeling nog heel specifiek voor bepaalde branches. Ja, en als jij als bedrijf er net even wat anders uitzag dan je concurrent en daardoor in de Kamer van Koophandel database een andere code had meegekregen, ja, dan veranderde ineens de uitkomst van deze compensatieregeling voor jou. Ja, dan ga je natuurlijk vechten als een leeuw om toch dat geld te krijgen waar je recht op hebt en dat je nodig hebt om je bedrijf levend te houden. Hopelijk redden zoveel mogelijke ondernemers het alsnog. En die steunmaatregelen worden ook nog eens op 1 oktober stopgezet, heel abrupt. We spreken elkaar snel weer over de gevolgen daarvan. Martin Visser van de Financiële Telegraaf, dank je wel. Ja, Lammert, de scholen zijn weer begonnen. Ja, en wij hadden vroeger zo'n heel kaal schoolplein, maar er zijn tegenwoordig pleinen die omgetoverd worden in groene paradijzen. En het zou beter zijn om snellere vriendschappen te sluiten. En dat gaan we uitzoeken. Straks in Feit of Fictie, nu Armin van Buuren met Sunny Days. Up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. A shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Oh, sunny days. sunny days. Ja, waar zijn die sunny days? Dennis Mooij, wat is de situatie op de weg? 57 files nu, een dikke 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog steeds een half uur vertraging tussen Baarn en Barneveld. Er staat een kapotte vrachtwagen. Op de A76 is dan zojuist een ongeluk gebeurd. Van Heerlen naar Geleen tussen Simpelveld en Kundenberg 2 kilometer. Maar dat levert je wel al een half uur vertraging op. Feit of fictie? Ja, feit of fictie, niet over sunny days. Jij zegt, ja, kijk naar, ja, het raam. Ja, kijk naar buiten. Hier in Hilversum is het ook best waar. Oké. Feit of fictie over schoolpleinen. Ja, want het Instituut voor Natuureducatie, IVN, beweert dat op een groen schoolplein meer vriendschappen ontstaan, zegt Vincent van Veen van het IVN. En dat groen leidt tot meer... Zo'n groen schoolplein, uit onderzoek blijkt dat er minder gepest wordt. Dus meer vriendschap en minder pesten. Waar baseert IVN dat op? Op onderzoek van onder andere Jolanda Maas van de sectie Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed onderzoek onder kinderen die eerst speelden op een schoolplein met tegels, maar daarna een groen schoolplein kregen. Dat ze meer plezier hebben met vriendjes en vriendinnetjes. Dat ze meer beter kunnen praten daarmee. En ook dat er meer geholpen wordt. Dus daar zou je wel uit kunnen concluderen dat er meer kameraadschap is. Ja, meer kameraadschap, minder pesten. Hoe zit dat dan precies? Ja, daarover zegt schoolpleinprofessor Jolanda Maas dit. Ik heb zelf een kwalitatief onderzoek gedaan, waarvoor we 25 scholen in Nederland hebben benaderd. En daar aan de directie hebben gevraagd van, wat zie je nou voor positieve dingen gebeuren op het schoolplein? En dan geeft meer dan de helft van die scholen wel aan dat ze zien dat er minder ruzie is op het schoolplein. Ja, en dat zou je natuurlijk ook kunnen vertalen naar pestgedrag. En ook in een onderzoek uit Amerika, daar komt ook uit dat na vergroening... dat eigenlijk minder fysieke en verbale conflicten zijn tussen leerlingen. Minder conflict dus, dat zegt de wetenschap. Maar wat zie je nu in de praktijk? Zijn er ook meer schoolpleinen waar tegels worden ingeruild voor groen op basis van dit bewijs? Nou, we hebben gezocht en de exacte cijfers zijn er niet. Maar onderzoekers zeggen dat de meeste schoolpleinen nog altijd overwegend uit tegels bestaan. Wel zijn er steeds meer gemeenten en provincies die vergroening van schoolpleinen stimuleren. Basisschool Het Schatrijk in Zaandijk bijvoorbeeld heeft er ook voor gekozen. En directeur Mark van der Geer is laaiend enthousiast over het effect daarvan op zijn leerlingen. Kinderen die kunnen klimmen en klauteren. Kinderen die kunnen plantjes en diertjes observeren. Kinderen kunnen werken bij ons in de moestuin. Bij dat geheel dan zie je gewoon dat er veel meer aanleidingen zijn voor kinderen... om zich te verwonderen, om in beweging te komen, om lekker bezig te zijn. En je kunt je wel voorstellen, als je gewoon een betegelde vlakte hebt... Ja, dan kun je niet zo ontzettend veel dan creatief zijn met beweegspelletjes. Alleen maar spelletjes eigenlijk. En ik denk, een groen schoolplein geeft zoveel meer. Ik vind het allemaal best wel logisch klinken en ook heel positief. Maar toch even terug naar de te checken stelling. Meer vriendschap als gevolg van een groen schoolplein. Is dat feit of fictie? Ja, nou, dat wordt toch een semantische discussie. Onderzoeker Jolanda Maas ziet dus wel meer kameraadschap, omdat kinderen meer samenwerken als ze samen hutten bouwen of waterpompen. En dat is natuurlijk wel het begin van vriendschap, maar... Als je kijkt naar hoe operationaliseren ze dat in de onderzoeken die gedaan zijn, dan is er niet specifiek gevraagd, zijn er meer vriendschappen? Hebben kinderen diepere vriendschappen? Zijn ze beter bevriend met meer kinderen, met elkaar? Hè? Dus dan, ja, daar specifiek is nog geen onderzoek naar gedaan. Oké, vertel me. Meer vriendschap door een groen schoolplein, feit of fictie? Ja, fictie, want nog niet specifiek onderzocht. Iemand die zeker niet in het groen, maar vooral op tegels is Joost Vullings, onze verslaggever in Den Haag. Mariette Hamer heeft vandaag haar eindverslag ingeleverd als informateur van een nieuw kabinet. Het is haar dus niet gelukt om partijen op één lijn te krijgen, tot haar grote teleurstelling, zo bleek op de persconferentie die ze eerder vanmiddag gaf. En het is een dun lijntje. Het is een heel dun lijntje naar dat we uiteindelijk, ik heb dat nul onder de streep genoemd, dat we niks hebben. En daar ben ik heel bezorgd over. Naar Joost Vullings in Den Haag. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Nul onder de streep. Geeft Hamer daarmee aan dat het er nog op uit kan draaien dat we opnieuw naar de stembus moeten? Ja, daar lijkt ze wel op te hinten. Ze zegt van ja, meerderheidsopties zijn niet gelukt. voor nu, zegt ze er dan bij. Maar je hoort dat ze daar eigenlijk echt ook totaal niet meer in gelooft. Ja, en dan is nu de fase van minderheidskabinetten aangebroken. En ja, en als je hoort hoe zij de situatie schetst, de verhouding tussen de partijen, is dat ook niet zomaar gelukt. Ondertussen vertelde ze ook nog dat, want er kwam een vraag over een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet. Is dat dan wat? Maar dat schijnen de partijen al te hebben afgewezen. Dus ja, het wordt een minderheidskabinet of de verkiezingen, daar lijkt het op, ja. En dat zou ze heel erg vinden, want ze zegt, ja, de kiezer heeft gesproken. Ja, en dan moet de politiek er toch wel in slagen om een werkzaam kabinet in elkaar te brouwen. Ja, straks meer daarover, over hoe het dan verder moet. Maar eerst even, waarom is het nou zo mislukt? VVD ja. En D66 hebben toch niet voor niks deze zomer samen aan een document zitten werken? Nee, we zagen ze de hele tijd samen optreden. Ja, wel. Wat hebben ze dan niets zitten doen? Ja, ze hebben er wel voor niets aan zitten werken. Want kijk de opdracht, daar merkte je ook frustratie bij Mariette Hamer. Ook een beetje een frustratie over de opdracht die ze heeft meegekregen. Keer op keer gaven partijen aan, weet je, ook als ze naar buiten liepen bij de pers, laten we formeren langs de lijnen van de inhoud. Nou, dat werd ook een opdracht aan Mariette Hamer. Heeft ze allemaal geïnventariseerd wat de grootste problemen waren. Nou, vervolgens twee partijen aan het werk gezet. Die schrijven een stuk. Dat ging op zich best wel oké. Ze leggen het stuk voor aan partijen. En toen waren er genoeg partijen die zeiden, nou, daar willen we wel over verder praten. En toch lukt het niet, omdat partijen dus zeggen, ja, maar ik wil gewoon niet met die. En waar heeft dat dan mee te maken? Ja, zij maakt de analyse die veel mensen maken. Ja, eigenlijk gewoon je electorale positie, beeldvorming. Dat als je als CDA met twee linkse partijen bijvoorbeeld in de regering zit en twee liberale partijen, kom je dan nog wel uit de verf? Pikt je achterban dat wel? Kortom, meedoen aan zo'n kabinet zou misschien inhoudelijk wel lukken. Maar uiteindelijk word je afgerekend omdat je achterban denkt, hey, je werkt samen met de verkeerde mensen. Is Mariette Hamer boos? Ik denk eerder gefrustreerd. Dat ze zich inderdaad, hè, zij zit natuurlijk voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Zij ziet natuurlijk heel veel problemen op de arbeidsmarkt. Dus iemand die vindt dat moet worden aangepakt, dat zei ze ook. En ja, ze ziet het langzamerhand gewoon tot stilstand komen. Ze zegt, ja, er is natuurlijk wel een grens aan wat een demissionair kabinet allemaal kan regelen. En zij is als voorzitter van de SER, zeg maar, de koningin van de polder. En daar is nader tot elkaar komen, uiteindelijk altijd maar overleggen, op zoek gaan naar het compromis, is daar hetgene waarvoor die mensen leven. En als dat dan niet lukt met middenpartijen, dan is dat voor haar natuurlijk wel heel erg schrikken. En waarom lukt het nu zo hard niet? Want die beeldvorming richting de eigen achterban, ja, is natuurlijk altijd belangrijk bij een formatie. Daar wordt altijd mee rekening mee gehouden. Waarom is dat nu belangrijker dan ooit? Ja, kijk, dat is een grote vraag. Daar zegt Mariette Hamer van, jij hebt natuurlijk over nagedacht. Zelf denk ik van, ja, we hebben een vrij gepolariseerd landschap. Ontzettend veel versnippering. Dus je moet als politieke partij nog harder werken voor je zetels dan de vorige twee Tweede Kamerverkiezingen. Dan is natuurlijk gewoon inderdaad de groepsfoto van jouw kabinet gewoon belangrijk. Stel je voor het debat met de regeringsverklaring in dat kabinet met PvdA en GroenLinks was er geworden. Ik hoorde teksten al van Wilders. Meneer Rutte, u zit gewoon met een klimaatgekkie in een kabinet. Ja, maar dat gaat hij doen. En dan denk een deel van de achterban van de VVD denkt, ja, daar heeft die man gelijk in. Ik wist helemaal niet dat jij dat kon van, ja, de stemmetjes, Joost. Ja, doe je dat goed? Ik heb er een paar in huis. En daar is natuurlijk Hoekstra natuurlijk ook gewoon. Doe die eens? Nee. Ja. Ik heb wel een soort. Nou goed. Nee, dat komt wel een keer. Nee, maar goed. Okay. Dus het is natuurlijk vreselijk dat ze niet met elkaar in gesprek zijn gegaan. Maar dat snap ik ergens wel. Maar het gekke is natuurlijk, het is niet alleen niet gelukt. Ze zijn niet eens met elkaar gaan praten. En dat maakt deze formatie zo anders. En daarvan denk ik gewoon dat als ze waren gaan praten, dan waren ze er waarschijnlijk wel uitgekomen. Ja. Dus dat vind je, ja, dat is het probleem. Maar jij hebt het over die groepsfoto. Hè? Hoe chagrijnig zijn ze inmiddels op die foto? Nou ja, kijk, die foto is dus niet gekomen, die groepsfoto. Dat is dus blij dat je dus niet in die coalitie zit waarvan je weet dat je achterban er boos wordt. Maar ondertussen is, om te zeggen, de totale achterban wel heel, heel chagrijnig dat er niks is. Ja, want er moet uiteindelijk wel wat voor in de plaats komen. En ja, wat Hamer wel zei, vond ik wel een interessante analyse. Ze zei uiteindelijk, en dat is natuurlijk zo, die zes partijen die we de laatste weken, maanden hebben gezien, ze zeggen, uiteindelijk zijn de verschillen toch niet zo heel groot tussen die partijen. En als je kijkt naar klimaatbeleid, waarvan ze alle zes zeggen, ja, we willen toch Parijs de doelstellingen halen, dan zijn de beleidsopties niet zoveel. En dat geldt ook voor stikstofbeleid. Dus je gaat eigenlijk, het is best dwingend. Sommige problemen dwingen je, als je die wilt oplossen, ja, dan kom je bij dezelfde maatregel uit. En dan moet je dus nog iets hebben waardoor je opvalt. Ja. Ja, en dat is lastig in een coalitie met zoveel verschillende kleuren erin. En dat dat dacht zij misschien dat dat het probleem was. Dat partijen zo huiverig zijn. En ik denk ook dat ze, als ze waren gaan praten, was je er misschien uitgekomen. Nou, dan is de oplossing dan maar niet praten. En ze had het ook over de hoofdrolspelers VVD en D66. Daar stond ze even bij stil met de volgende woorden. Nou, ik heb geconstateerd dat wij in de zomer, in de beslotenheid van de zomer, zeg ik maar even, ook met veel andere middelen dan de fysieke ontmoetingen, een buitengewoon inspirerend gesprek heeft plaatsgevonden. Waar partijen ook een document nu vandaag hebben laten zien. Ik zei voor de zomer een beetje vrolijkheid. Nou, in de zomer was er vrolijkheid. Maar ik moet ook constateren dat die vrolijkheid na de zomer weer snel verdwenen was. Waar was die vrolijkheid dan heen? Nou, die vrolijkheid, die kan ik wel verklaren. Want de vraag wie met wie lag niet op tafel tussen D66 en VVD. Het zijn twee liberale partijen. Dus op de inhoud ging het toen natuurlijk van de zomer best makkelijk met z'n tweeën. En die gesprekken zijn ook gedaan door Rob Jetten en Sophie Hermans. En die hebben een veel betere relatie dan Kaag en Rutte. Dus het waren andere hoofdrolspelers. En de vraag wie met wie was daarin niet alles bepalend. Ja, toen kon er wel even gelachen worden. Maar Joost, we hebben nu Johan Remkes. Ja. Die gaat het allemaal fixen, toch? Ja. De fixer. Ja, dat weet ik niet. Ja. Kijk, het is wel een soort bestuurlijke oeroeboeroe. Maar ja, hij moet het wel vlot zien te trekken. En de rol van informateur moet je niet overschatten. Het is een... Je bent niet eens een scheidsrechter. Je kan geen gele kaarten geven, geen rode kaarten. Je kan niet fluiten voor overtredingen. Je kan alleen een beroep doen op gezond verstand en verantwoordelijkheid. Kortom. Zo optimistisch ben je niet. Nee. Heel even nog. Ik ben ook een beetje somber. Ja. Heel even. Wopke Hoekstra, doe hem. Eén keertje. Nee, dat komt wel een keer. Oh, bij de bedrijfsborrel. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. Joost Vullings vanuit Den Haag. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Eén Vandaag. Lammert, wat is er nog? Veel mensen kijken uit naar de race in Zandvoort komend weekend. En ze hopen op een overwinning van Max Verstappen. Hoopt hij zelf ook natuurlijk. Maar niet vanwege de beker die er te winnen valt. Is ontworpen door Piet Boon. Gemaakt van gerecyclede Heineken bierflesjes en kratten. Maar Verstappen vindt hem lelijk. Zo liet hij vanmiddag op de persconferentie weten en toegegeven. Hij is ook wel heel erg lelijk hoor. Maar goed. De enige die hem mooi vinden zijn Piet Boon zelf. Ja, Piet Boon zelf, George Freulich. Maar die moet wel, want dat glas is geblazen in de Leerdam waar die burgemeester is. Ja. Oké. Okay. Nou, dit was het. Eén Vandaag. Vanavond zijn we weer op tv. Nu kunt u luisteren naar Niels & Co. met Mark Visser. Ik wens u nog een heel mooie dag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. We kunnen er op zich heel goed over praten, maar dan moet je het niet doodzwijgen. De ouders van Henry Hovinge en Kevin Roggeveld zijn boos. In Mali zijn twee Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Na grote fouten van defensie vonden hun zoons de dood. Maar het Openbaar Ministerie wil niemand strafrechtelijk vervolgen. Waarom niet? Eigenlijk lees ik daar dat er een doofpot was. Wij kregen inzage in het dossier. Ik kan onder ede verklaren dat er verschillende collega's zijn die gewoon tegen mij gejokt hebben. Was het overmacht of onwil? Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag, Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte. Om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 5 uur. NPO Radio.